czystepowietrze.gov.pl. Materiał został przygotowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Czyste Powietrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zaniepokojenie planami Rosji dotyczącymi rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na Białorusi wyraził przedstawiciel Polski przy ONZ. To było przemówienie dla białoruskiej propagandy. Tak o wystąpieniu białoruskiego dyktatora mówi pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Walki w Bachmucie w obwodzie donieckim wygasają. Takie informacje przekazuje strona ukraińska. Stały przedstawiciel Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Krzysztof Szczerski, wyraził zaniepokojenie planami Rosji dotyczącymi rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej i środków jej przenoszenia na Białorusi. Ambasador Szczerski wystąpił na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconemu zapowiedzi Władimira Putina rozlokowania takiej broni na Białorusi. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Krzysztof Szczerski powiedział, że rozlokowanie broni jądrowej na Białorusi dodatkowo zwiększyłoby trwające w Europie napięcia wynikające z agresji Rosji na Ukrainę i stanowiłoby poważne zagrożenie dla integralności światowego systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Społeczność międzynarodowa musi kategorycznie potępić rosyjską retorykę nuklearną, która jest niezwykle niebezpieczna i wysoce nieodpowiedzialna. Szczerski dodał, że decyzja ta utrudniłaby działania zmierzające do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. To jest ewidentnie retoryka konfrontacji. Podważa ona wysiłki zmierzające do znalezienia jakiejkolwiek skutecznej formuły pokojowej, odsuwając nas od propozycji przedstawionych przez członków tej Rady. Ambasador Szczerski skrytykował władze w Mińsku za to, że pomagają Rosji w nielegalnej wojnie z Ukrainą. Wezwał też Rosję i Białoruś do zaniechania swoich planów dotyczących broni jądrowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Orędzie, które wygłosił Aleksander Łukaszenko do Zgromadzenia Narodowego, było poddane dyktatowi białoruskiej propagandy. Tak uważa pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. Jak powiedział minister, mamy do czynienia z typowym sposobem funkcjonowania Łukaszenki. W wystąpieniu dyktatora usłyszeliśmy znane już tezy i kłamstwa. Łukaszenka po raz kolejny prezentował Zachód jako agresywny, jako zagrożenie dla Białorusi i próbował uzasadniać różnego rodzaju decyzje widmem jakichś zagrożeń i widmem ataku z Zachodu. To, co przebija się po raz kolejny, to uznanie, że Polska jest krajem agresywnym, krajem, który zagraża państwowości białoruskiej. Jako pozytyw tego wystąpienia Stanisław Żaryn wymienił świadomość białoruskiego despoty, że Polska rozbudowuje swoje możliwości obronne. Nasza armia wkrótce będzie jedną z najsilniejszych w Europie, zwracał uwagę Żaryn. W trakcie wystąpienia do Zgromadzenia Narodowego białoruski dyktator wezwał też Rosję i Ukrainę do przerywania działań bojowych i ogłoszenia rozejmu bez prawa przemieszczania sprzętu wojskowego i żołnierzy. Jednocześnie oskarżył zachodnie państwa o podżeganie Ukraińców do wojny i zagroził użyciem przez Moskwę całej siły armii dla przeciwdziałania konfliktowi. Według strony ukraińskiej walki w Bachmucie w obwodzie donieckim wygasają, ponieważ Rosjanie stają się coraz słabsi i nie mają potencjału technicznego. To może być przełom w wojnie, wystarczy tylko motywacja do utrzymania pozycji i wykonywanie wszystkiego, tak jak rozkazuje dowództwo, mówi dowódca ukraińskiej grupy taktycznej Adam Jevhen Merzewkin. Wszystko zależy od dowódców, personelu i ich motywacji. Nawet nie przeszkolony żołnierz, ale zmotywowany pod odpowiednim przywództwem może bardzo szybko zdobyć doświadczenie i uzupełnić braki w wiedzy. Musimy nadal wykonywać naszą pracę na odpowiednim poziomie. No i dalej wykonywać zadania na należnym poziomie. O zmęczeniu Rosjan w Bachmucie informowała też wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Czas, broń, sprzęt i ogromna liczba ofiar poniesionych przez wroga nie tłumaczą się z wojskowego punktu widzenia. Jednak oni kontynuują walkę o miasto. To bardzo rosyjska logika, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć, napisała. Dwa pociągi regionalne wykoleiły się w zachodniej Szwajcarii w miejscowościach odległych od siebie o kilkadziesiąt kilometrów. Wiele osób zostało rannych, w tym przynajmniej jedna bardzo poważnie. Teraz trwa akcja ratunkowa, poinformowała tamtejsza policja. Pierwszy pociąg wykoleił się w pobliżu miasta Bien około 16:30, a drugi 20 minut później w gminie Buren, Zumhof. Policja nie ustaliła jeszcze przyczyn wypadku, ale wskazuje się na bardzo silny wiatr, który momentami osiągał prędkość ponad 120 km na godzinę. Przy drugim wypadku problemem mogły być też tory, które miały zostać uszkodzone przez ulewy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

let it be. If you want a friend, count on me. If you want to see the world in harmony, just stand up and make your peace. If you're looking for a song, just sing along. If you want to get off, turn it on, just turn it on. Turn it on, turn it on, turn it on. Because what you want, won't you? What you want, won't you? What you want, won't you? No, trzeba przyznać, że tytuł bardzo wiele mówi. You Might Like It to Jason Mraz. To jest druga propozycja 52. wydania listy przebojów trójki. Jeżeli państwu się spodobało, to po 22. zachęcam do głosowania. Proszę głosować po 22. już na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl, albo można głosować też za pomocą aplikacji. Wyjątkowo długo będzie można głosować w przyszłym tygodniu, bo za tydzień, wiadomo, święta, więc lista nie w piątek, a dopiero po weekendzie w 10., czyli w poniedziałek. Ale o wszystkim na pewno będzie jeszcze okazja państwu przypomnieć. No to pierwsza 20, a tu na 20 Brodka Monika. Robisz mi dzikość serca i pierwsza 252. wydania listy przebojów Trójki otworzona, Brodka Monika. Tymczasem najnowsza płyta Katie Melua zatytułowana jest Love and Money i w ramach promocji tego albumu Katie przyjeżdża na 3 koncerty do naszego kraju. Trójka jest patronem tych koncertów. Najpierw 11 kwietnia Warszawa, 12 kwietnia Gdynia, 14 kwietnia Wrocław. No i teraz uwaga, bo mam podwójne zaproszenia na ten warszawski koncert, więc gdyby Państwo chcieli się wybrać 11 kwietnia Torwar, to proszę w tej chwili napisać na adres lpt@polskieradio.pl, lpt@polskieradio.pl. Proszę podać tam swoje dane, a być może te bilety będą Państwa. lpt@polskieradio.pl, 11 kwietnia Torwar, koncert Katie Melua, a to wszystko na okoliczność miejsca 19. Golden Record. Your friends are gonna leave you, busy making little creatures, all flames at the party. They started leaving early, up before the sun. Piąty w dorobku Katie Melua album Love and Money i w ramach właśnie promowania tej płyty Katie przyjeżdża 3 razy do naszego kraju, żeby zaśpiewać. Nad tymi koncertami patronem tych koncertów jest Trójka. Jeszcze na pewno będą okazje, żeby Państwu rozdać bilety na te koncerty, natomiast gdyby Państwo chcieli trochę więcej muzyki z albumu Love and Money, to proszę wykazać się cierpliwością, bo jeszcze Katie Melua dziś w liście przebojów Trójki zaśpiewa. Golden Record to jest miejsce 19, na 18 jest Daria Zawiałow, Demo Song. cię, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Jest 52. wydanie listy przebojów trójki i tu mamy awans o jedną pozycję. Daria Zawiałow, Demo Song, to jest miejsce 18. W związku z tym, że no nieco ponad 3 godziny z tego marca nam jeszcze zostały, dzisiaj pytamy Państwa, co dobrego przyniósł ten miesiąc, co dobrego przyniósł marzec? Marzec mi przyniósł tyle ciekawego, że zmiana pracy, uciekłam od pewnego zamkniętego kręgu w pracy, gdzie byłam po prostu non-stop kontrolowana. Teraz mam swoją działalność. No i chyba najważniejsze, że gdzieś obudziło w sercu nadzieję. No i jest wielka miłość. To tyle. Czyli pasmo nieustających sukcesów. I bardzo dobrze, i tej wersji się trzymamy. 2-2 i 7 trójek. Co dobrego przyniósł Państwu marzec? Proszę się pochwalić. 2-2 i 7 trójek. Na miejscu 17 melduje się Sanach. Dawid Podsiadło, Ostatnia nadzieja. Nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. Śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Kwiat ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko. Stanach Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja, dwa miejsca w dół, to jest miejsce 17, a państwo słuchają 52. wydania Listy Przebojów Trójki. W związku z tym, że żegnamy powoli marzec, a być może ten miesiąc przyniósł państwu coś wyjątkowego, spektakularnego, proszę koniecznie się pochwalić. 2-2 i 7 trójek, co dobrego przyniósł marzec, 2-2 i 7 trójek. Jeśli chodzi o Stanach, to mogę zdradzić, a to chyba nie będzie wielka tajemnica, że w zupełnie innej konstelacji, czyli w innym duecie, pojawi się jeszcze i to przed godziną 21. Ale na razie miejsce 16. Collage, What About the Pain. Collage w zestawieniu 52. wydania Listy Przebojów Trójki są dwie piosenki. Ta niżej notowana Man in the Middle było na 28. No a ta wyżej na miejscu 16. What About the Pain spadło o dwie pozycje. Co dobrego przyniósł państwu marzec? Krótko i zwięźle po wojskowemu. Wiosnę nam przyniósł wreszcie. Ha, wiosna, ach to ty. Chociaż, no, jeszcze trochę chłodnawo bywa wieczorami i o porankach. 2-2 i 7 trójek, co dobrego przyniósł państwu marzec, który będziemy powolutku dzisiaj żegnać. 2-2 i 7 trójek. Tymczasem mijamy właśnie półmetek 52. wydania Listy Przebojów Trójki na 15. Sabaton The Unkillable Soldier. That he withstood, born a soldier in trade. knows when he was shot. Kept on fighting and never stopped. In a Roscambre passion tale, ignoring his wounds, he prevailed. Save the day, he'll never stray. Facing the foes that are coming his way. Come his way, he'll never stray. Saving the day. At the edge of madness, in a time of sadness, the immortal soldier finds his home. During the fire of a church of wire, thoughtful, the war is unbreakable. At the edge of madness, he will show no sadness, never broken, he'll be back for more. Through the fire of a church of wire, no fear of death is unshakable. No to znamy już połowę rozstrzygnięć 52. wydania listy przebojów trójki. Minęliśmy właśnie półmetek, miejsce 15 dla grupy Sabaton, The Unkillable Soldier. Wszystko co najlepsze, no to jeszcze przed nami do godziny 22. Ale dzisiaj pytamy Państwa w związku z tym, że to ostatni dzień marca. Co dobrego przyniósł Państwu ten miesiąc? 2, 2 i 7 trójek. Witam, Szybki Janek, wrocławski taksówkarz. Jeśli chodzi o marzec, mam w głowie mądrość ludową mojej zmarłej mamusi. I ona powiedziała coś takiego. Jeżeli starzec przeżyje marzec, to w danym roku już nie umrze. Ja już mam wprawdzie 62 lata, ale już sobie tak myślę. Aha, czyli marzec minął, może jeszcze pożyję. Tego wszystkiego Państwu życzę. Jak najlepszych dni i długiego życia. No my też życzymy wszystkiego, wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i jeszcze dużo, dużo dobrych kursów. 2, 2 i 7 trójek, co dobrego przyniósł Państwu miesiąc. Proszę się pochwalić, a na miejscu 14 Rammstein. Adieu. flüstert unterm Tannenzweig. Muss alles in sein Dunkel ziehen. Sogar die Sonne wird verglühen. Doch keine Angst, wir sind bei dir. Ein letztes Mal, so singen wir. Adieu. Oczka do góry, miejsce 14, Rammstein i utwór zatytułowany Adie. No podejrzewam, że fani Rammstein już zacierają rączki, bo 30-31 lipca to dwa koncerty na Stadionie Śląskim w Chorzowie właśnie grupy Rammstein. Mało tego, wiadomo już, kto będzie supportował słynnych Niemców. Ano, francuski żeński duet Abelard. To jest 52. wydanie listy przebojów trójki, w którym nadszedł czas na nowość. Obiecałem, że Sanach jeszcze w innej konstelacji duetowej się pojawi na miejscu 13. Vito Bambino, Sanach, Mustang. Czy chcesz bić na kwadrat?

poverty-stricken streets, the deep depression that we in. I see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving the demons, the deaf and the grieving. No place to raise a seeding, but the roads still grow through the crack left in the semen. Just as pleasant as eating, with one that succeeded, greeting oppression's the reason. People unite, even get a life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. Imponujący skok wykonał Michael Patrick Kelly, oczywiście za sprawą Państwa głosów, przed tygodniem 23 i wydawało się, że już tendencja spadkowa, a tu proszę bardzo miejsce 12 dla utworu Wonders w 52. wydaniu listy przebojów Trójki. Mamy ostatni dzień marca, więc Państwo dzwonią w sprawie, co dobrego miesiąc Państwu przyniósł. Marzec nam przyniósł wyprowadzkę z Warszawy w góry. I w pełni wielkiego marzenia, wizery, zostawiliśmy swój turkusowy domek i wprowadziliśmy się do turkusowej wyspy. Bo to normalnie jest jak bajka. Może rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady. 2-2 i 7 trójek. Co dobrego przyniósł Państwu marzec? Proszę się pochwalić, proszę dać znać. 2-2 i 7 trójek. Miejsce 11. I to jest pozycja obroniona. Metallica Lux Eterna. No to wiemy już całkiem sporo o najnowszej płycie grupy Metallica. Na przykład, że Lux Eterna będzie na miejscu szóstym, że album ukaże się dokładnie za 2 tygodnie i że będzie nosił tytuł 72 Seasons. Na miejscu 11 Lux Eterna i Metallica w 52. wydaniu listy przebojów trójki. Co dobrego przyniósł Państwu marzec? Chciałem się podzielić tym, co spotkało mnie w marcu. Dowiedziałem się, że będę dziadkiem za parę miesięcy. To jest wielka tajemnica, że prosiłbym wszystkiego o dyskrecję. Nikomu nie mówcie. Absolutnie nikomu nie powiemy. No jak moglibyśmy zdradzić taką tajemnicę? 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. Co dobrego przyniósł Państwu marzec? No bo wiadomo, marzec 2023 roku. Powolutku będziemy żegnali. Natomiast jeżeli chodzi o 52. wydanie listy przebojów trójki, to pierwszą dziesiątkę zestawienia otwiera Sosnowski utworem Pył. Nadal tu stoimy, wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.